Tu program Trzeci Polskiego Radia, środa 21 marca, minęła 11. Artur Ewertowski, zapraszam na serwis Trójki. Na początek Sejm i wystąpienie szefa polskiego MSZ-u podsumujemy założenia polityki zagranicznej na ten rok, o których mówił. Ciąg dalszy odchudzania rządowej administracji, do dymisji podało się 4 wiceministrów. Przesłuchania przed Komisją Śledczą od Amber Gold nie ruszyły tak jak planowano. Skąd zmiany, o to za chwilę zapytamy naszego reportera. Stare hasło każdej rozsądnej dyplomacji, przede wszystkim bezpieczeństwo, jest także i naszym drogowskazem. To jeden z cytatów z szefa MSZ-u, który w Sejmie wygłaszał swoje exposé o priorytetach polskiej polityki zagranicznej w tym roku. Jacek Czaputowicz wskazywał na obecność Amerykanów w Europie i ich silnej pozycji w NATO, która ma znaczenie nie tylko dla bezpieczeństwa Polski. W interesie Polski i Europy Środkowo-Wschodniej jest trwałe zaangażowanie Stanów Zjednoczonych i Sojuszu Północnoatlantyckiego w tej części świata. Minister mówił również, że nasz kraj opowiada się za utrzymaniem przez Sojusz Północnoatlantycki polityki otwartych drzwi. Chcemy rozwijać współpracę z państwami partnerskimi NATO, przede wszystkim z jego najbliższego otoczenia, Finlandią, Szwecją, Ukrainą, Mołdawią i Gruzją. W kontekście wspólnoty szef MSZ-u zapowiedział, że Polska jest zdecydowanym przeciwnikiem Unii Europejskiej dwóch prędkości. Doprowadziłoby to do marginalizacji Europy Środkowej i innych regionów. Czaputowicz wyraził też sprzeciw wobec pomysłów powiązania dostępu do unijnych funduszy z oceną przestrzegania praworządności. Mówił również o tym, co w ramach wspólnoty łączy naszą politykę zagraniczną z Niemcami. W wielu obszarach agendy unijnej, takich jak współpraca obronna, polityka fiskalna, konsekwencje Brexitu, prezentujemy zbliżone stanowiska. Jednocześnie Czaputowicz podkreślił, że Polska ma świadomość spraw, które dzielą oba kraje. Wśród nich wskazał kwestię projektu budowy Nord Stream 2, także reparacje wojenne. Szef MSZ-u poruszył również kwestię ustawy o IPN, która, jak mówił, uświadomiła różnicę pamięci historycznej Polaków i Żydów. Polska nie współpracowała z okupantem w żadnej zorganizowanej formie. Prowadziła z nim uporczywą walkę podziemną i na emigracji. Alarmowała aliantów o losie eksterminowanych przez III Rzeszę Żydów. Karała śmiercią akty współdziałania obywateli polskich w tej zbrodni. Informowanie o tym światowej opinii publicznej będzie jednym z ważnych zadań polskiej dyplomacji. Wystąpienie szefa dyplomacji już się zakończyło, teraz w Sejmie debata na ten temat, która potrwa do 18. Kolejni wiceministrowie podali się do dymisji. Jak wynika z nieoficjalnych informacji Polskiej Agencji Prasowej, w ciągu ostatniego tygodnia premier Mateusz Morawiecki przyjął rezygnację czworga rządowych urzędników z Ministerstwa Edukacji, Finansów, Sportu i Turystyki oraz Infrastruktury. Morawiecki zapowiedział, że chce zredukować liczbę ministrów i wiceministrów o 1/4. Na początku ubiegłego tygodnia premier przyjął dymisję 17 wiceministrów. Oświadczył też, że chce zlikwidować wszelkie nagrody oraz premie dla ministrów i wiceministrów. Z opóźnieniem ruszą przesłuchania przed Komisją Śledczą do sprawy Amber Gold. Miały rozpocząć się godzinę temu, a będą za pół godziny. Dzisiaj posłowie mają przepytać kolejnego funkcjonariusza Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, który pracował przy sprawie gdańskiej piramidy finansowej. Na miejscu jest nasz reporter Dawid Grygorcewicz. Witaj. Dzień dobry, witam. Powiedz, skąd wzięło się to opóźnienie? Opóźnienie jest spowodowane problemami technicznymi. Przesłuchiwana dziś funkcjonariuszka ABW nadal pracuje w służbach specjalnych, dlatego komisja musiała ukryć jej wizerunek, a także zmienić głos. Niestety już na samym początku było słychać wyraźnie głos świadka, a dopiero później jego cyfrowo zmienioną wersję. Uwagę na to zwrócił jako pierwszy przy czytaniu przysięgi przez funkcjonariuszkę członek komisji i poseł Nowoczesnej Witold Zębaczyński. Pani przewodnicząca, no chyba musimy dopracować system komunikacji, bo słychać głos pani funkcjonariusz, bardzo melodyjny i jeszcze do tego ten drugi taki z syntezatora mowy. Znaczy mnie to nie przeszkadza, jest pytanie, czy pozostałym uczestnikom przesłuchania to przeszkadza, albo pytanie jest i czy świadkowi, albo pytanie jest takie, czy możemy coś z tym zrobić. Komisja i funkcjonariusze ABW, którzy zabezpieczają dzisiejsze przesłuchanie, uznali, że usterkę należy naprawić, ponieważ dalsze przesłuchanie bez zmienionego głosu czynnej oficera ABW grozi jej rozpoznaniem. Relacjonował nasz reporter Dawid Grygorcewicz. Dziękuję za tę relację, a to był serwis Trójki. Pierwszy dzień kalendarzowej wiosny ze śniegiem. Najpierw padać ma na południu i wschodzie, a potem na wybrzeżu. Do tego dużo słońca i niewielkie przymrozki. W Lublinie minus 4 stopnie, w Suwałkach minus 3, a w Warszawie 0. Trójka.

Muszę powiedzieć, że to się bardzo zgrabnie ułożyło dzięki Paulinie Przybysz i Katarzynie Nosowskiej. Choć tu prędko prędzej, Katarzyna Purchnicka jest już w studiu. A nóż widelec. Dzień dobry. Dzień dobry, zdyszana nieco, bo pędziłam, tak krzyczałaś, chodź tu, chodź tu. Prędko prędzej. No prędko prędzej. Teraz jak ja nawiążę do tego, muszę się uspokoić, dlatego że musi być dostojnie. Dostojnie i myślę bardzo interesująco, ponieważ w zeszły czwartek, 15 marca, uwaga, od Portugalii po Polskę, od Włoch po Danię, w 11 europejskich krajach, w 19 rezydencjach królewskich rozpoczął się cykl wydarzeń poświęconych kulinarnemu dziedzictwu europejskich dworów. I ten cykl wydarzeń zatytułowany jest Miejsce przy Królewskim Stole, no a wszystko to w ramach Europejskiego Roku Dziedzictwa Kulturowego 2018. No i tak przez cały rok eksperci z Muzeum Pałacu Króla Jana III w Wilanowie, kucharze, badacze dawnych polskich kulinariów będą dzielić się wiedzą o kuchni historycznej, wiedzą o kulturze stołu oraz o staropolskim rozumieniu smaków i myślę, że będą się również dzielić z nami smakiem. No i o to, czy wszystkie miejsca przy Królewskim Stole już są zarezerwowane, zapytałam kuratorkę Paulinę Szulist-Płuciniczek. Jeszcze nie wszystkie miejsca przy Królewskim Stole są zajęte, ale mamy nadzieję, że w tym roku się tak stanie. To jest taki projekt, który rozpoczęliśmy w ramach naszej działalności z innymi europejskimi rezydencjami, takimi jak Wersal, jak Szynbrunn, jak Potsdam, Sintra, Chambord, Compiègne, także tych nazw można wymieniać i wymieniać. Łącznie jest to 19 instytucji z 11 krajów i my wspólnie zdecydowaliśmy, że poprzez projekt Miejsce przy Królewskim Stole będziemy obchodzić Europejski Rok Dziedzictwa Kulturowego. Tak naprawdę każdy z nas będzie robił to zupełnie inaczej. My postanowiliśmy zorganizować warsztat kulinarny dla młodych profesjonalistów, przyszłych kucharzy, bardzo łaknących wiedzy o polskim dziedzictwie kulinarnym, o tym, czym tak naprawdę jest polska kuchnia, czy kuchnia historyczna, która jest wciąż niezdefiniowana, jest to dla nas otwarte pole. Chcemy im poprzez ten projekt, ale w ogóle wszystkim, którzy zechcą się włączyć, bo to oczywiście nie tylko uczniowie szkół gastronomicznych, chcemy opowiedzieć, czym jest polskie dziedzictwo kulinarne, czym jest europejskie dziedzictwo kulinarne, bo tutaj dla nas też ważne jest to, że nasza kulinaria, nasza historia kuchni to jest część kultury polskiej, ale też kultury w kontekście europejskim. Tak naprawdę zaczęliśmy w 2009 roku wydaniem pierwszej polskiej książki kucharskiej. To był tak naprawdę pierwszy krok. Compendium Ferculorum z 1682 roku. I teraz mamy już siódmą książkę z tej serii. Nasza kuchnia ma się już teraz naprawdę dobrze. I jak smakuje? To pytanie dosyć często się pojawia, jak ta kuchnia smakuje i odpowiedź nie jest prosta. Ja zawsze mówię, że ona ma taki trochę słodko-gorzki smak, ponieważ nam kuchnia staropolska kojarzy się z wieloma stereotypami. Że jadano tłusto, że jadano dużo mięsa, że ta kuchnia to nie są nieoczywiste smaki, a tak rzeczywiście jest de facto, ponieważ ona była trochę kwaśna, trochę słodka, dodawano mnóstwo przypraw, to było tak naprawdę znakiem rozpoznawczym tej naszej kuchni, ale też znakiem bogactwa, statusu, każdy chciał się wyróżnić w ten sposób, stąd powiedzenie pieprzno i szafranno, moja mościa panno, w odniesieniu właśnie do kuchni staropolskiej. Jadano mnóstwo ryb, mięsa również oczywiście, ale królowały ryby, no bo trzeba pamiętać o tym, że ponad 290 dni postnych w roku było, więc trzeba było do tego dostosować staropolskie menu. My na przykład teraz gotujemy na tych warsztatach w ramach projektu Miejsce przy Królewskim Stole ryby żółto, czyli ryby w szafranie po prostu. Natomiast ja osobiście bardzo lubię nasz niedawny wynalazek, tak bym to określiła, czyli tort z kapusty. To jest tort w konsystencji i formule tortu, natomiast zrobiony jest z ułożonej warstwowo kapusty, czasem też z grochem. Była taka anegdota, że król Jan Sobieski mógł ten tort czy tego typu baby grochowe jeść, zwłaszcza w czasie swoich wypraw polowych. To nie jest poparte żadnymi źródłami, ale być może tak rzeczywiście było. A w ramach projektu Miejsce przy Królewskim Stole odbywać się będzie w Wilanowie wiele ciekawych warsztatów, spotkań, degustacji. Na jesień planowana jest konferencja naukowa. Wszystkie już takie konkretne informacje będą pojawiać się sukcesywnie na stronie Muzeum Pałacu Króla Jana III w Wilanowie, wilanów-pałac.pl, oczywiście bez polskich znaków. No a ja dowiedziałam się czegoś, to taka jeszcze trochę tajemnica, ale zdradzę ją Państwu po cichu. 23 czerwca na ten dzień planowane jest plenerowe śniadanie. No i proszę sobie wyobrazić, to już będzie ciepło, będzie ciepłe letnie słońce, przepiękne pałacowe ogrody, stoły przykryte białymi obrusami, które lekko powiewają na wietrze, no a na tych stołach, na tych białych obrusach królewskie, staropolskie, śniadaniowe dania.

do południa. Dokąd lecieć chcesz, skoro już dobrze wiesz, że za oknem czeka cię dużo głębszy sens niż ten. Zatrzymuje lęk skrzydła, pęknięty brzeg, nęci dystans wysokich chmur, nadziei flara na szkle. Bardzo kobieca sekwencja zdarzeń w do południa po 11, bo teraz Basia Wrońska oczywiście, chwilę przed kobiety. Środa, 11.30, więc pora na Michała Margańskiego. Nauka słuchania. Dzisiaj Michał, jak zwykle, z dobrą radą dla słuchających, chociaż proszę się na początku nie przestraszyć, bo od tej muzyki włos się może zjeżyć. Utwór, który słyszą Państwo w tej chwili, znany jest polskiej publiczności przede wszystkim z czołówki sensacji XX wieku, Bogusława Wołoszyńskiego. Kompozycja jest jednak znacznie starsza niż program telewizyjny i pochodzi z płyty Josepha Irvinga Murder Incorporated, wydanej w 1960 roku w słynnej serii 2000 Time Records, mającej zadowolić wytrawnych melomanów, ale też audiofilów, bo ów cykl przeznaczony był właśnie dla osób posiadających wysokiej jakości sprzęt hi-fi. Rozpoczynam nim dziś nasze spotkanie, ponieważ chcę wsadzić kij w mrowisko i stąpając po bardzo, bardzo cienkim lodzie, zadać pytanie, które być może Państwo sobie również zadają, bo właśnie stoją przed takim dylematem. Czy kupić do swojego domowego królestwa dźwięku sprzęt lampowy, czy może jednak zdecydować się na wzmacniacz tranzystorowy? Odpowiedzi szukam już długi czas i właściwie bardzo trudno mi ją znaleźć, ale w trakcie tych poszukiwań pojawiło się wiele cennych wskazówek, które myślę, że mogą być bardzo pomocne. No ja zawsze namawiam jednak do tego dźwięku klasycznego, do tego dźwięku lampowego, do gramofonów, tak, żeby jakby poczuć magię tego wszystkiego. Mówi Adam Kiliańczyk, audiofil i kolekcjoner sprzętu hi-fi. Stare wzmacniacze lampowe, stare lampy potocznie nazywanymi nosami, czyli ze starych zapasów, grają zdecydowanie bardziej analogowo, ciepło, plastycznie. Lampy współczesne grają zdecydowanie inaczej niż te lampy sprzed kilku dekad. Lampy XXI wieku grają blisko dźwięku tranzystorowego, natomiast nie ma co też wrzucać wszystkich lamp do jednego worka i należy to jakoś poukładać. Tranzystor czy lampa? Najważniejsza sprawa jest taka, jak często i jak dużo tego sprzętu używamy. Jeżeli używamy wzmacniacza dzień w dzień, po kilka godzin, no to musimy się jakby zainteresować bardziej wzmacniaczem tranzystorowym ze względu na to, że lampy potrafią się dużo szybciej zużyć czy sprawiać różne problemy techniczne. Więc włączenie urządzenia na kilka, kilkanaście minut, posłuchanie muzyki i wyłączenie z całą pewnością mu nie służy. Lampy w największym stopniu zużywają się przy włączeniu. Jeżeli jakby dbamy o ten wzmacniacz lampowy, to lampy mogą nam służyć nawet kilkanaście lat. Prawdziwi audiofile uważają, że w zasadzie tylko lampy stare z lat 50., z lat 60., czy w ogóle lata 40. jeszcze. To oferta bez wątpienia dla osób mających sporo cierpliwości i worek pieniędzy. Trzeba tu również pamiętać, że lampa wyprodukowana ponad pół wieku temu przy włączeniu najzwyczajniej może się uszkodzić. Zejdźmy zatem na ziemię. Przejdźmy teraz do tych tranzystorów. Lata 60., 70., to przecież piękne sprzęty powstawały hi-fi. To był początek ery tranzystorów. Duże zainteresowanie wszelakich firm elektronicznych. Dużo stabilniejsze to wszystko było. Natomiast no, też trzeba podkreślić, że te pierwsze tranzystory używane w audio no, nie były idealne. Dopiero w zasadzie pod koniec lat 90. tranzystory zostały bardzo dobrze dopracowane. No i mają, że tak powiem, znakomite parametry. Też jest kwestia aplikacji, prawda? No bo dany tranzystor może zagrać różnie w różnych konstrukcjach. Jeżeli Japończyk zaaplikuje tranzystor w swojej konstrukcji, no to możemy liczyć na takie brzmienie bardzo detaliczne, bardzo naturalne. Natomiast no, w przypadku amerykańskich urządzeń, to z reguły jest to brzmienie bardzo muskularne, takie nasycone, gęste. Jest bardzo wiele współczesnych firm, które produkują znakomite lampy, same elementy, jak i również całe wzmacniacze. No i w przypadku tranzystorów jest tak samo, że niektóre firmy no, potrafią tak zbudować wzmacniacz, gdzie połączy jakby ten świat brzmienia lampy z siłą i z dynamiką tranzystora. A są jakieś plusy samych tranzystorów? Generalnie można byłoby powiedzieć, że niezawodność, natomiast myślę, że obsługa tranzystorów jest nieco łatwiejsza. Mamy dużo większą moc tranzystora, mamy mniejsze szumy, mniejsze zniekształcenia, także no to są takie największe atuty tranzystora w stosunku do lampy. Trudno jednoznacznie wskazać i odpowiedzieć na pytanie, co wybrać. Lampę czy tranzystor? Czasem nawet mam wrażenie, że te światy są absolutnie nieporównywalne, bo przy wzmacniaczu lampowym słychać na przykład niebywałą transparentność i wręcz odległość, w jakiej znajdowali się muzycy w studiu. Z kolei tranzystory dają poczucie scalenia muzyki w jedną całość. I jeśli wciąż nie mamy odpowiedzi, to może taka opcja wejdzie w grę. Mam w zasadzie przezmacniacz lampowy. Mam parę wzmacniaczy tranzystorowych. Także no słuchaj, szaleństwo na całego. A może wzmacniacze hybrydowe? O nich opowiemy przy innej okazji. Pyta, radzi, podpowiada Michał Margański, a Nauka Słuchania wraca za tydzień. She's a good girl, loves her mama, loves Jesus in America too. She's a good girl, is crazy about Elvis,

Pocztówka z Włoch już prawie na zakończenie. Dziś przed nami ostatni punkt programu. To lektura zapisków Marka Nowakowskiego. W opracowaniu Barbary Marcinik, kurtyna w górę, kurtyna w dół, Elżbieta Malinowska, Sylwia Hej, Katarzyna Borowiecka. Kłaniamy się. Do usłyszenia. Dziesiąta rocznica marca 68. Marek Nowakowski. Syjoniści do Syjamu. Andrzej Mastalerz czyta zapiski z lat 1967-1968. Muzyka Radek Łukasiewicz oraz fragmenty piosenek z tamtych lat. Tramwaj numer 5 przejeżdżał obok Politechniki. Kolumna milicyjnych but na placu. Oddziały pałkarzy w zielonych hełmach przyczajone u wylotów ulic wychodzących na plac. Tłum młodzieży przed uczelnią. Były tutaj jakieś zajścia niedawno. Okruchy cegieł porozrzucane na placu. Ludzie z tramwaju patrzyli w milczeniu. Kobieta w ortalianowym płaszczu wydeła pogardliwie wargi. Stała na przednim pomoście wozu. Dobrze, że leją tych studentów, powiedziała. Co też pani wygaduje, odezwała się starsza z torbą pełną warzyw. Kobieta w ortalianowym płaszczu zaśmiała się wyzywająco. A dobrze im tak, ciągnęła uparcie. Co, źle im? I jeszcze rozrabiają. Była zgrabna, niebrzydka. Ludzie przyglądali się jej z niechęcią. Jak tak można? Te dzieci przecież wcale nie rozrabiają. Starsza z warzywami była tak wzburzona, że słowa się jej plątały, gubiły i mieszały. Motorniczy, mężczyzna około 40, z cieniutkim wąsikiem spojrzał w swoje lusterko. Widział tę w ortalionowym płaszczu za plecami. Niezmieszana, pewna siebie, wyzywająco patrzyła na ludzi. Mocniejsze lanie by im się przydało, rzuciła. Od takiej pałki niewielki ból. Twarz motorniczego jakby się skurczyła. Przekręcił korbę. Tramwaj zaczął zmniejszać szybkość. Ludzie stracili równowagę, padali na siebie i chwytali się poręczy. Tramwaj stanął w połowie drogi między przystankami. Motorniczo odwrócił się do ludzi na pomoście. Twarz miał spokojną. Ani złości, ani radości na niej nie było widać. Kto to powiedział? Spytał ostrym głosem. Ludzie nie wiedzieli, o co mu chodzi. No, że mocniej trzeba studenciaków, dodał i popatrzył na kobietę w ortalionie. Ja, odpowiedziała ona ze zdziwieniem. Z tyłu już dzwonił następny nadjeżdżający tramwaj. Proszę natychmiast opuścić wóz, powiedział motorniczy. Pani mi przeszkadza w pracy. Kobieta w ortalionie osłupiała. A motorniczy spojrzał na nią zimno i rozkazująco. Kobieta w ortalionie posłusznie wysiadła. Żegnał ją gromki śmiech całego tramwaju. Twarz motorniczego nadal poważna, skupiona. Przekręcił korbę. Tramwaj ruszył. Jest późny wieczór. Cicho na ulicach. Gasną światła w oknach domów. Tylko przy topolach wokół kościoła przesuwają się ciemne sylwetki i na dziedzińcu kościelnym tworzą się grupki ludzi. Nieruchome, milczące. Miarowe kroki milicyjnego patrolu. Ludzie z dziedzińca kościelnego zbierają się przy bramie. Stukot kroków się oddala. Znów cicho i pusto. Z pozoru. Ten kościółek, a właściwie barak o spadzistym dachu, schowany wśród starych topól, jest jak bomba czy dynamit w tej dzielnicy nowych bloków. Fama o nim rozeszła się na całe miasto. Kilka lat temu uzyskała parafia prawo kup na placu. Wzniesiono wtedy prowizoryczną świątynię, barak i zgromadzono materiał na budowę kościoła. Jednak władze cofnęły zezwolenie na budowę. Stara się o prawo budowy proboszcz, zabiega biskup. Wszystko na nic jak dotąd. I tak od lat odbywają się nabożeństwa w tym ciasnym i niskim baraku. Teraz zaś władze postanowiły odebrać część kościelnego placu. Więc pikiety złożone z miejscowej ludności pilnują dniami i nocami zagrożonego kościoła. Dziś groźny, zbity tłum patrzy w milczeniu na zajmowanie połowy kościelnego placu pod budowę przedszkola. Zawstydzeni robotnicy w SPB-7 pod opieką milicjantów i tajniaków wznoszą płot, który oddzieli świecki plac od kościelnego. Tłum przybliża się do płotu, patrzy w skupieniu na pracy robotników. Im z tego patrzenia bardzo niesprawnie idzie robota. Z tyłu na ślepą uliczkę za placem podjechały milicyjne budy. A w domu akademickim, parę przystanków tramwajowych stąd, zebrano 300 partyjnych aktywistów stanowiących rezerwę do likwidacji ewentualnych rozruchów. Aktywiści siedzą w obszernym holu, posępni i milczący. Wielu z nich miało dziś przykre rozmowy z żonami, które nie szczędziły im dotkliwych, ostrych słów. Tak siedzą ci rezerwowi. Nie rozmawiają ze sobą, pochylone głowy, cisza i gęsty dym z papierosów. Ci mężczyźni myślą zapewne o swoich żonach, sąsiadach, znajomych, z którymi zetkną się oko w oko, kiedy staną pod kościołem. Ci mężczyźni modlą się i zaklinają zapewne, żeby to najgorsze nie nastąpiło. Potnieją im dłonie, papierosy nie smakują. Tę ciszę napiętą przeszywa dźwięk telefonu. Instruktor z dzielnicy, mały i szybki jak wesz, podbiega do aparatu. Tam na kościelnym dziedzińcu tłum z chorągwiami parafii wyszytymi złotą nicią i obrazami patronów i męczenników znosi teraz żarliwy śpiew religijny. Ten student, brodaty i w dżinsach, wracał akurat z wykładu. Stanął przy płocie i ogarnęło go dziwne uczucie na widok tego pobożnego tłumu wypełniającego dziedziniec. Wracając z wykładu świetnego profesora, materialisty i ateusza, logika i ironicznego racjonalisty, poczuł nagle łączność, teraz, w tej chwili obudzoną z kościołem, a także jakąś atawistyczną przynależność. Tak chciwie i ze wzruszeniem patrzył na tłum. Przeróżni ludzie, dewotki o ciemnych, poradlonych twarzach, robotnicy posępni i zacięci, też jacyś inteligenci, młodzież rozmaita. Narastała satysfakcja w studencie, gdy wyobraził sobie wściekłość naszych rządowych bosów z powodu twardych, nieprzejednanych wystąpień kardynała. Jego kazanie ostatnie przypomniał sobie. Kardynał to znakomity orator. Sama forma kunsztowna i świetnie skomponowana. Dźwięczność głosu i hieratyczna, a wymowna gestykulacja. Widział też student w tej chwili jego wyniosłą sylwetkę Savonaroli. Więc teraz, wsłuchując się w śpiew ludzi broniących swego kościoła, był student jednym z nich. Kościół stał się dla niego w tej chwili wzruszenia jedynym silnym głosem społecznego protestu i niezgody. Co tak sterczysz jak palant na weselu? Ktoś mocno trącił go w ramię. Szczęścia szukasz? Student się obejrzał. Niski w płaszczu. Tajniak. Patrzę, odpowiedział student. Wskazał na tłum, który zaintonował właśnie ten od lat na naszej ziemi aktualny i przejmujący śpiew. Przed Twe ołtarze zanosim błaganie, ojczyznę wolną racz nam zwrócić, Panie. Ogarniały te słowa intensywnie, budziły coraz większe wzruszenie i dreszcz podniecenia. Spadaj stąd! Ten w płaszczu znacząco manewruje dłonią w rękawie, z rękawa wysuwa się gumowa pałka. Wtedy, podczas zajmowania połowy kościelnego placu na budowę przedszkola, brodaty student Stanisław M., czwarty rok filozofii, nie chciał odejść od parkanu, protestując głośno i zapalczywie przeciw ograniczaniu jego swobody obywatelskiej. Tajniak użył pałki. Bił studenta po dłoniach wczepionych w siatkę ogrodzenia. Student nie dawał się oderwać. Przenikliwym głosem wołał: precz z bezprawiem! Precz z przemocą! Tłum na dziedzińcu zaprzestał śpiewu. Biją! Rozległy się okrzyki. Katują!